is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Ja, dag dames en heren. Hallo allemaal. Mag even de aandacht. Dank jullie wel. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om even de volgende onder de aandacht te brengen. En ik heb hierbij een aantal mensen dat die naar voren willen komen. Allereerst Guido de Jong. Guido de Jong, dat is manager van Metropool. Guido. Hij was nog wel weer hier net en nu is hij in één keer verdwenen. Als iemand hem ziet, dan... Ja, daar is hij. Guido de Jong, manager van Metropool. Kom eventjes hier naar voren. Alvast bedankt. Ronald Uitslag. Ronald Uitslag van Host Access Solutions. Ronald. Hopelijk een positieve. Daar is Ronald ook, dankjewel. Cynthia Thijs en Herman Thijs van Radio Jazz Meeting. Graag even, misschien dat jullie allemaal even hier voor de banners kunnen staan. Dankjewel. En last but not least, my personal assistant Carla Hoekom. Ja, je gaat daar. Carla Hoekom. Carla Hoekom, ook even erbij. Ja. Oké, dank jullie wel. Nou, het gaat om het volgende. De mensen, ze hebben nog niks gepresteerd. Ze gaan nog wel een dansje doen, geloof ik. Maar, okay. Maar het gaat om het volgende. Degene die mij nog niet kennen, ik ben dus Inge Wenzel van Smooth Jazz Europe, eigenaar. En ik organiseer het Jazz Rock Café in samenwerking met Metropool voor alweer 12,5 jaar. Zolang kennen we elkaar al. Hè. En ja, dankjewel. En ook heeft Smooth Jazz Europe voor het Jazz Rock Café dit jaar een donatie gekregen van het Lokaal Fonds Hengelo. Die projecten ondersteunt. Dus dat is ook een reden voor een klein en leuk feestje. Dus alles bij elkaar een mooi moment om even bij stil te staan. En de mensen bedanken die achter staan. Dus nu ga ik eventjes naar voren, zodat ik jullie allemaal kan zien. Zonder jullie steun, en dat meen ik serieus, heb ik deze kar nooit kunnen trekken. En wat mij betreft zie ik jullie samen als de motor achter Smooth Jazz Europe en het Jazz Rock Café. Ik hoop daarom dat we nog veel jaren met jullie samen kunnen werken en dat we deze topmuziek aan het publiek kunnen laten horen, zien en ervaren. Dus nogmaals heel erg bedankt. En ook jullie, van het publiek helemaal, want zonder jullie is er natuurlijk ook geen muziek. Ontzettend bedankt allemaal. Ja, dankjewel. En Guido, ja, Guido inderdaad. Mijn dank gaat natuurlijk ook naar al het personeel die altijd hard aan het werk zijn hier voor deze productie. En het café van Anjo, waar het Jazz Rock Café plaats kan gaan vinden. Dus allereerst dankjewel Guido. Dus voor jou hier een bloemetje. Alsjeblieft. Applaus. Dankjewel voor de samenwerking. Dankjewel, nou. Inge, dankjewel. Hele mooie woorden hoor, maar ik wil toch even... Ik kreeg de microfoon van Tom, onze techneut, die hier vandaag staat. Nee, 12,5 jaar lang Jazz Rock Café, met Inge hier, mevrouw Wenzel, als drijvende kracht. Die doet het allemaal, wel met wat hulp, maar alle credits die gaan naar Inge. Dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, ik ga even verder, want we hebben er nog eentje hier staan. Dan is mijn vaste sponsor hier, dat is Ronald Uitslag van Host Access Solutions. Dus ook jij ontzettend bedankt voor al die jaren en nog vele jaren meer natuurlijk. Ja, ik ook bedankt. Hè. Ik heb 12,5 jaar geleden, dacht ik, toen jullie dit initiatief begonnen, dacht ik, ja, daar moet ik bij zijn. Nou, dit is mijn muziek. Mooi. En kijk hier, de zaal is vol. Ja. Ja, dat heb je toch mooi voor elkaar gekregen. Ja, applaus. Ja, dankjewel. Dankjewel. En nou, dan komen we aan bij Radio Jazz Meeting, nu bij 120. Ook Cynthia en Herman Thijs, techniek Cynthia, de host van het radioprogramma Jazz Meeting. Die ook vanaf het begin al bij ons was. Dus ook jij ontzettend bedankt van dat jullie voor jullie steun. En heel erg bedankt. Dus ook hier een bloemetje jij nog. Ook heel erg bedankt, Inge, voor alles. Jawel, dat is een stel. Dat is een stel. En last but not least. En last but not least hebben we hier. Kijk, die is veel te ondergewaardeerd. Maar deze hier, die hier staat. Mijn personal assistant noem ik dat. Want je ziet wat ik soms in mijn handen vol heb en alles nog wat. Ben bezig op podium, ben bezig overal en weet ik veel. En Kalle die neemt heel veel dingen tijdens de Jazz Rock Café neemt ze van mij over. Maar voor de schermen, maar ook achter de schermen is ze aanwezig. En helpt ze mij met meedenken en dat soort dingen allemaal. En foto's uiteraard. En je ziet dus heel Facebook vol met video's, dat soort dingen en promotie. Dus Kalla, jij ook ontzettend bedankt voor al die jaren. Dankjewel. Jij bedankt voor de mooie muziek. Nou, hartstikke bedankt. En ik denk dat wij nu in een momentje verder gaan met de Pact natuurlijk. Hè, en met Adam Horry, daar komen we allemaal voor. Dus ik zou zeggen, geniet van deze geweldige, leuke middag met Jazz Rock Café. Dank jullie wel. All right, give him a hand. Yeah. Thank you. on, Tico. You got something for us, Ronnie? Come on. Ronnie Yonker! And I think we gotta give the drummers some back here, right? Give it up for Sitsa Hausman! We'll be right back. Give it up, Cesa Hausman, Ronnie Yonker, Tico Bierhagen. I'm Adam Holly, by the way. We just wanted to get y'all warmed up. We're going to get going with one of my tunes right now. It's called Traveling Mood. Here we go. One, two, oh my goodness, it's so good to be here in the Netherlands. We appreciate you all for coming out. You know, it's been about 5 years since I've played in the Netherlands, and it's so good to be back. How about it? One more time for these guys up here. It's our reunion. Ronnie Yonker, Cesa Hausman, Tico Bierhagen. Big thanks to Enge and everybody for putting this together. It's so awesome to be here. This is a tune off my first record we're going to go into right now, and it featured, I don't know if we... have any contemporary jazz fans out there of a pianist by the name of Brian Culbertson? Yeah? So he played on this song on my very first record, and he was the first major artist to appear on one of my albums, and so I'm always thankful to him. I actually toured with him for 2 years, back in 2013, 2014, and so we hope you enjoy this tune. It's called Cruisin'. Thank you. Give me some finger snaps out there, Engelo. Put it right here. Thank you. Give it up one more time. Sitsa Hausman, Tico Pierhagen, and keep those hands going for my lovely wife, Kat Holly. And how about a hand for the dress? Oh my goodness. Okay, all right, all right. So I always love featuring my lovely wife on each project, and we have a new album. It just came out about a year and a half ago. It's called Rising Up, and this is a track on that. We hope you enjoy it. We reimagined a tune originally done by Demi Lovato. It's called Tell Me You Love Me. Give it up, that's Kat Holly. So we're also very excited. As I mentioned, she tours with me all the time, has appeared on all my records, but she has her first single coming out in June 12th. And we're so excited. And you don't mind if we debut it for you guys, do you? This is actually the first time we've ever performed it, so you guys, you're the guinea pigs. This is Cat's new single. This is called Keep On Keeping On. Give it up. That's the new single, Keep On Keeping On. Oh, yes. Well, I love to pay homage to the greats, and this next tune was originally done by David Sanborn. Do we have any David Sanborn fans out there? Right there. Thank you. Thank you. I gave him $5 the other year, so. But it's not one of his mega, mega hits. He's got so many incredible well-known tunes. This is one a little bit deeper from the archives, but it's called A Love Is Not Enough. on, Tico. Give it up one more time, Tico Fearhagen! Come on, Ronnie. And I think we gotta give the drummer some, right? One more time for Seatsack. Come on, y'all. One more time, Tico, Ronnie, Sitsa, and we're gonna keep it rolling with one more tune in this set. It's called Can You Feel It? Here we go. Come on, y'all. Put it right here. This is off the second record. Here we go. Put your hands right here, yo. Put your hands. Are you with me? Are you with me? I got a remix all the way from Philadelphia. Check it out. Beer Hagen, Cat Holly, we'll be back in a little bit.